oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 marca, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polscy biskupi apelują o uszanowanie pamięci Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych Polaków. Do zmiany umowy na dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi wzywają Komisję Europejską Polska, Bułgaria, Litwa i Węgry. Przed bardzo silnym wiatrem ostrzega IMGW. Alerty dotyczą północnego zachodu, południa i centrum kraju. Wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania świętego Jana Pawła II biskupi apelują o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków. Jak podkreślają, proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II. Prace prowadzone w archiwach kościelnych były rzetelne, powiedział prowadzący je podczas procesu beatyfikacyjnego obecny metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Każdą kartkę w tej dokumentacji mieliśmy w ręce. Albo ksiądz profesor Urban, albo ja. Nie było żadnego dokumentu w tym archiwum, którego nie dotknęliśmy w tym procesie. Do 182 małopolskich samorządowców, by wzorem Sejmu przyjęli u siebie uchwały broniące dobrego imienia Jana Pawła II, zaapelował wojewoda Małopolski. Byłby to ważny przekaz z Małopolski, skąd pochodził Karol Wojtyła, mówi wojewoda Łukasz Kmita. Liczę na to, że zdrowy rozsądek, szacunek dla lokalnej społeczności, szacunek także dla głosu mieszkańców, który szczególnie mocno wybrzmiewa w Małopolsce, weźmie górę i wiele z samorządów podejmie takie uchwały. Celem tej uchwały jest przypomnienie dziedzictwa Jana Pawła II, jego nauczania. Wojewoda Małopolski na swój koszt zawiesił na Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie baner z podobizną Jana Pawła II oraz hasłem Pamiętamy, kochamy, będziemy bronić. Dziś w Zakopanem górale samorządów południa Polski deklarowali obronę dobrego imienia papieża Polaka. Więcej o tym w popołudniowej audycji przed 17. Polska, Bułgaria, Litwa i Węgry apelują do Komisji Europejskiej o renegocjację umów z firmą Pfizer na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Wspólne oświadczenie podpisali w Brukseli ministrowie zdrowia. Jak tłumaczą, poprawa sytuacji epidemicznej spowodowała, że w magazynach wielu państw pojawiły się nadwyżki niewykorzystanych preparatów. Beata Płomecka. Nie zgadzamy się na dostawy, które przekraczają potrzeby państw członkowskich, podkreślili ministrowie czterech krajów. Napisali też, że dotychczasowe zmiany w kontraktach są niewystarczające, nie uwzględniają potrzeb systemów opieki zdrowotnej, obywateli oraz interesów finansowych europejskich rządów. W opinii Polski, Bułgarii, Litwy i Węgier komisja powinna wynegocjować z firmą Pfizer rozwiązania dotyczące odszkodowań za niedostarczenie szczepionek, zmniejszenia liczby zakontraktowanych dawek lub zakupów nadwyżek od unijnych państw, by przekazać je potrzebującym regionom. Wymaga to znacznego zmniejszenia liczby dawek w oparciu o ilości potrzebne państwom członkowskim, czytamy w oświadczeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na północnym zachodzie, południu i w centrum Polski. Najsilniej będzie wiało w górach. Tereny podgórskie oraz góry małopolskiego i Podkarpacia, a także podkarpackie i lubelskie. I drugi stopień ostrzeżenia obowiązuje na tereny podgórskie i góry. I tutaj to ostrzeżenie jest ważne do 18 dzisiaj. I wartość porywów do 100 km na godzinę, a w najwyższych partiach gór dzisiaj do 120. Synoptyk Ilona Bazyluk dodaje, że ostrzeżenia pierwszego, słabszego stopnia przed silnym wiatrem dotyczą województw zachodnich. Od Dolnego Śląska po zachodniopomorskie i popomorskie. I w tym obszarze dzisiaj od godziny 16 do północy wiatr może być w porywach do 85 km na godzinę z południowego zachodu i z zachodu. Od 22 do 3 w nocy silniej powieje w pasie od Warmii i Mazur przez zachodnie Mazowsze po ziemię łódzką i Opolszczyznę. Prędkość wiatru może dochodzić do 75 km na godzinę. Więcej o pogodzie po serwisie. Działacz PiS i student prawa Uniwersytetu Warszawskiego Oskar Szafarowicz powiedział w Polskim Radiu 24, że pretekstem do próby usunięcia go z Uniwersytetu Warszawskiego jest podanie przez niego tweeta Radia Szczecin. Student dodał, że próba relegowania go z uczelni wiąże się także z jego działalnością patriotyczną. Pretekstem tego listu otwartego studentów, ale nie tylko, bo w ogóle środowisk opozycyjnych, a później już formalnie procedury na uczelni. Był to tak naprawdę, była kwestia podania przeze mnie informacji już publicznie dostępnej, informacji opublikowanej przez Radio Szczecin, później przez wszystkie inne media, dotyczącej afery pedofilskiej w Platformie Obywatelskiej w Szczecinie. Podałem tę informację dalej. W sieci pojawiła się petycja o usunięcie Oskara Szafarowicza z uczelni. Do władz Uniwersytetu Warszawskiego trafiło także pismo w tej sprawie. Kolejne informacje za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg w Tatrach, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim tej nocy dosypie kolejne od 5 do 12 cm śniegu. No a nocą też przymrozki od minus 3 stopni na Podhalu, plus 1 w centrum i na wybrzeżu do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno będzie przelotnie padał deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem, na Pogórzu w górach popada śnieg. A wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny, choć wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę i miejscami powodujący, uwaga, tu być może ma znaczenie kolejność, jaką zawarł pan synoptyk w prognozie pogody, możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. Myślę, że to ma znaczenie, bo przywykliśmy do tego, że są zawieje i zamiecie śnieżne. Do tego jeszcze zadymka, ale tym już kiedyś mówiliśmy. Najniższa temperatura w rejonach podgórskich od 0 do plus 3 stopni, a najwyższa jutro w ciągu dnia w wielu miejscach wyrównana od 4 do 7 stopni. Mniemam, że powyżej 0. Program trzeci. Audycja popołudniowa, 6 minut po godzinie 16. Mówiliśmy między innymi przed 16, gratulując Brianowi Mayowi, gitarzyście grupy Queen, tytułu szlacheckiego Sir. I państwo też poniekąd dziś właśnie w dniu liczby pi o kosmosie. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o liczbę pi, to 34 miejsca po przecinku, to jest dokładność obwodu wszechświata, jaki znamy, dokładnością do 10 centymetrów. Astrofizyka nam się pojawia. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3 numer telefonu do państwa dyspozycji, ale nie tylko telefonicznie, także SMS-owo 71335. Sporo dziś tych cyferek. No i mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czekamy na państwa sygnały. Spraw do poruszenia mnóstwo, a już za chwilę kolejny temat. Między innymi będziemy mówić o bezterminowych prawach jazdy dla osób powyżej 70 roku życia. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lady's Mary Jane. And I called your name Michael Caine. Ciekaw jestem Państwa głosów, choć wcześniej oczywiście punkt wyjścia do naszej popołudniowej dyskusji. Obowiązkowe badania dla seniorów, a młodzi za kółkiem tylko w towarzystwie dorosłych. Komisja Europejska zapowiedziała zmianę przepisów regulujących wydawanie praw jazdy. Starsi kierowcy będą musieli przejść kontrolę zdrowia, a ci młodzi, świeżo upieczeni, będą skazani na jazdę pod okiem rodzica, dziadka lub innego dorosłego. Więcej o tym nasz reporter Kuba Witkowski. Powód do obaw mogą mieć zarówno kierowcy młodzi, jak i seniorzy. W tym pierwszym przypadku, według propozycji, za kółkiem mają usiąść już 17-latkowie, ale tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Komisja Europejska dla świeżo upieczonych kierowców zamierza też wprowadzić 2-letni okres próbny, no i zerowy limit dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi. Powód? Statystyki. Także w Polsce to ta grupa kierowców powoduje największe zagrożenie na drodze. Przyczyną 38,2% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Co szczególnie ważne, o ich ciężkości świadczy 55,5% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. A fantazja ułańska młodych nie zna granic. Co i rusz słychać bowiem o wypadkach z ich udziałem. Jeden z najgłośniejszych miał miejsce ostatnio w styczniu w Lublinie, w którym zginęło troje nastolatków. Tuż przed zdarzeniem w sieci opublikowali przerażający film. Jak zginąć, to wdziemy przy przykrój. To była zapowiedź tragedii. Jeśli młody człowiek podróżuje z innymi młodymi ludźmi, wyjaśnia dr Ewa Dachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego, którzy dokonują swego rodzaju oceny jego zachowań i jest to coś, czym jego zdaniem mógłby zaimponować, to niestety, ale to skutki mogą być tego katastrofalne. Dlatego propozycja jazdy w towarzystwie dorosłych może tu coś zmienić. Szkoda tylko, że ma to dotyczyć jedynie kierowców najmłodszych, poniżej 18 roku życia. A co z seniorami? Komisja zamierza dla kierowców po 70 wprowadzić prawa jazdy ważne tylko przez 5 lat. Odnowienie uprawnień ma się każdorazowo wiązać z badaniami. Co na to polscy kierowcy? Duża część z nich chwali taki pomysł. Im starszy kierowca, czy to kobieta, czy mężczyzna, no jednak zachowują się bardziej ospale, jakoś nieporadnie. Są takie powolne w decyzjach swoich na pewno. Leczą się po prostu. Sęk w tym, że ani badania, ani też policyjne statystyki tego nie potwierdzają. Ich udział w zdarzeniach drogowych jest jeden z najmniejszych. Ten wskaźnik to 3,49. Dla młodych kierowców w wieku od 18 do 24 dla porównania jest to 13,77, czyli kilkukrotnie większy jest. Kierowców to jednak nie przekonuje. Ludzie w wieku już podeszłym powinni bezwzględnie być badani. I Komisja Europejska zamierza właśnie to zrobić. Pytanie tylko, czy to nie będzie wylanie dziecka z kąpielą. Badania pokazują bowiem, że dla wielu seniorów możliwość skorzystania z auta to być albo nie być. Więc jeśli już siadają za kółko, to świadomie i nie za wszelką cenę, a z uwzględnieniem własnych braków i niedyspozycji. Starszy kierowca to pogorszenie widzenia, pogorszenie słuchu, spowolnienie czasu reakcji. Mówi Maria Dąbrowska-Lorenc, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Ale to jest z jednej strony. Natomiast ci starsi kierowcy mają jednocześnie bardzo dużo mocnych stron. I to jest ich doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Potrafią po prostu prawidłowo ocenić sytuację. Są odpowiedzialni, mają lepszą zdolność adaptacji do różnych sytuacji ruchowych. Widocznie dla unijnych urzędników to za mało. Tak czy siak szykują się spore zmiany, które obejmą całą unijną wspólnotę. To oznacza też ujednolicenie, i to w formie cyfrowej, praw jazdy oraz jeden wspólny rejestr wykroczeń. Dzięki temu choćby informacje o utracie prawa jazdy będą znane policji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ciekaw jestem Państwa zdania. Komisja Europejska planuje wprowadzić przepis pozwalający na wydawanie uprawnień w całej wspólnocie tylko na 5 lat. Z polskich danych wynika, że najstarsi kierowcy powodują najmniej wypadków. A więc jak? Bezterminowe prawo jazdy już nie dla osób 70+. Zmiany pozwalające na wydawanie uprawnień. No i do tego także, jeśli chodzi o młodych, świeżo upieczonych kierowców pod opieką rodzica, dziadka czy innego dorosłego, na pewno doświadczonego kierowcy. Państwa zdanie na ten temat najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Oczywiście, jeśli z drogi, na przykład wracając z pracy do domu z zestawu głośno mówiącego. 2 2 i 7 3. Powiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam i nie poniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. I pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. Od pana Marcina mają państwo gorące pozdrowienia. Solne miasto Bochnia na nasłuchu i ogrodowe pozdrowienia. Wiosna, kto ty? I państwa sygnały. 2 2 i 7 3. Właśnie spłynęliśmy teraz z rozlewisk Doliny Dolnej Narwi i chciałbym poinformować słuchaczy Trójki oraz szanowną redakcję, że mamy tutaj już pełnię wiosny, albowiem zaobserwowaliśmy dzisiaj kilka sztuk mroczca, dwa ptaki z gatunku rycyków, kulika wielkiego, no i przyleciały od wczoraj rybitwy czarne. Nie mamy co do tego wątpliwości, że to już jest pełnia wiosny i że już mrozów nie będzie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te przymrozki. Jeszcze w prognozie pogody, jak słyszeliśmy, co prawda niewielkie i na krańcach południowych, ale jednak miałem wrażenie przez chwilę, słuchając pana relacji, że wkręca nas pan, bo rybitwy to jednak kojarzą się, prawda, czarne. Poza tym te pozostałe gatunki to jakoś tak, no jednak nie tylko matematyka, ale biologia też do poprawki. Bardzo panu dziękuję. 19 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Człowiek to jednak uczy się całe życie. Ze spraw międzynarodowych dziś też, choć zahaczając o Polskę. Niemieckie firmy uciekają ze swego kraju, a proceder już jest na tyle duży, że naszemu zachodniemu sąsiadowi grozi deindustrializacja. Firmy za naszą zachodnią granicą uciekają z produkcją do innych krajów Europy, także poza kontynent europejski. A niemiecka gospodarka może skurczyć się o podatki, które pobierało od swoich największych koncernów. Więcej o tej sprawie Katarzyna Seman. Sygnały mówiące o tym, że niemieckie firmy nie są zadowolone z warunków, jakie panują na niemieckim rynku, pojawiają się od dawna. Wojna na Ukrainie tylko pogłębiła problem. Prezes Federacji Przemysłu Niemieckiego Siegfried Ruswurm zarzucił politykom, że pogorszyła się konkurencyjność Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego uprzemysłowiony kraj znajduje się obecnie pod dużą presją. Centralne gałęzie niemieckiego przemysłu, zwłaszcza surowcowego, są de facto wyłączone z politycznie pożądanego tłumienia wysokich cen energii ze względu na krajowe i europejskie ograniczenia. Ma to daleko idące negatywne konsekwencje dla konkurencyjności. Istnieje ryzyko przenoszenia produkcji do innych lokalizacji i negatywnych skutków dla Niemiec jako lokalizacji przemysłowej. A wspomniane ryzyko jest duże, ponieważ niemal co tydzień kolejna duża spółka ogłasza ograniczenie produkcji lub jej przeniesienie za granicę. Do Wielkiej Brytanii sporą część działalności badawczej przenosi właśnie BioNTech. Bayer planuje przenieść swój przemysł farmaceutyczny do Chin i Stanów Zjednoczonych. Inne kraje wybierają też koncerny motoryzacyjne, a chemiczny gigant BASF zwalnia w Niemczech 1700 pracowników i buduje w południowych Chinach nowe zakłady. Konkurencyjność regionu coraz bardziej cierpi z powodu zbyt wielu regulacji. Cierpi również z powodu coraz bardziej powolnych i biurokratycznych procedur zatwierdzania, a przede wszystkim z powodu wysokich kosztów większości czynników produkcji. Wszystko to od wielu lat spowalnia wzrost rynku w Europie w porównaniu z innymi regionami. Dodatkowo wysokie ceny energii mają obecnie negatywny wpływ na rentowność i konkurencyjność w Europie, powiedział dyrektor zarządzający BASF Martin Brudermüller. Co ciekawe, niemieckie firmy przyciągają obecnie nie tylko kojarzone z niskimi kosztami kraje azjatyckie, ale też Stany Zjednoczone, które stały się atrakcyjniejsze, zwłaszcza po wprowadzeniu Inflation Reduction Act. Mamy szereg ulg podatkowych, które są dostępne i są dostępne dla każdej technologii, nieważne skąd. Stwierdziła Elizabeth Reynolds, była specjalna asystentka prezydenta Joe Bidena do spraw produkcji i rozwoju gospodarczego. Obwieszczenie takiego wsparcia dla biznesu oraz agresywne werbowanie niemieckich firm przez Stany Zjednoczone wywołało w Berlinie szok, bo w Niemczech obciążenie podatkowe dla przedsiębiorstw wynosi średnio 29% i jest tym samym o 10% wyższe niż średnio w Unii Europejskiej. Do tego dochodzą wspomniane koszty energii, najwyższe spośród krajów uprzemysłowionych. Z pewnością będziemy do tego tematu wracać, tym bardziej, że te umowy międzynarodowe, handlowe łączą Polskę z Niemcami, a tam niemieccy producenci krajowi mówią, że grozi nam deindustrializacja. Zresztą tak grzmią nie tylko nagłówki w prasie, ale również przestrogi szefów wielkich spółek. Ważny temat także dla naszych firm eksportujących za zachodnią granicę. Do tego tematu ważnego jakże z punktu gospodarczego będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass,

Radio Nawigator. 29 minut po 16. Najważniejsze informacje z dróg. Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. Nie mam dobrych informacji dla kierowców, którzy próbują wydostać się z Warszawy S8-ką. W najezdni w kierunku Białegostoku nadal utrzymuje się długi korek. Co więcej, on się wydłuża, ma już 9 kilometrów. Na to wszystko z powodu stłuczki, do której doszło na wysokości ulicy Broniewskiego. Cały czas także bardzo trudna sytuacja na autostradowej czwórce w Opolskiem pomiędzy węzłami Brzezimierz i Brzeg. Tam na 191 kilometrze, przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody ciężarowe. No i wskutek tego zderzenia aż od kilku godzin i jeszcze przez kilka godzin całkowicie zablokowana będzie jezdnia w kierunku Wrocławia. No i tam korek ma aż 12 kilometrów. Wyznaczony jest objazd i to miejsce trzeba zdecydowanie omijać. Jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to jedzie się całkiem przyzwoicie. To dobra informacja. Jedyne problemy na A4 w okolicach Krakowia to na odcinku pomiędzy węzłami Targowiska i Bochnia w Podlesiu. Tam na 453 kilometrze jest zwężenie w kierunku Krakowa. Zablokowane są aż 2 pasy po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania świętego Jana Pawła II biskupi apelują o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków. Proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II, napisali biskupi po obradach Episkopatu Polski. Jak zaznaczyli, praktyka rozwiązywania problemów związanych z przestępstwami popełnionymi przez duchownych wobec małoletnich będzie przedmiotem prac specjalistów uwzględniających kwestie wiarygodności dokumentów okresu PRL-u. Projekt dodatku emerytalnego dla sołtysów to docenienie ich pracy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Posłowie PiS złożyli w Sejmie nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, który dotyczy przyznania dodatku. Szef rządu przypomniał, że sołtysi świadczą w dużym stopniu swoją pracę społecznie. Nie ma dodatkowego wynagrodzenia, albo ma niewielkie, niewysokie, to w zależności od gmin, za swoje działania. A jednocześnie wiemy doskonale, że w gminach, w sołectwach są różne problemy, od rozwiązania których zależy bezpieczeństwo, zależy komfort życia mieszkańców. Chcemy docenić po prostu pracę wszystkich sołtysów. Według projektu świadczenie ma wynosić 300 zł i przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny oraz przez przynajmniej 2 kadencje były sołtysem. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława G. Sprawa dotyczy korupcji. Robert Sosik z CBA informuje, że funkcjonariusze przeszukali mieszkanie zatrzymanego, urząd miejski oraz inne lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku tych czynności zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć istotne znaczenie dowodowe. Dzisiejsze zatrzymanie jest pierwszą realizacją w tej sprawie, natomiast już możemy powiedzieć, że ma ona charakter wielowątkowy i niewykluczone są kolejne działania funkcjonariuszy CBA w ramach tego postępowania. Jarosław G. został doprowadzony do prokuratury, tam przedstawiono mu zarzuty, natomiast jeżeli chodzi o decyzje w zakresie zastosowania środków zapobiegawczych czy ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie, to takie decyzje prokurator będzie podejmował po zakończeniu czynności z podejrzanym. Czynności z podejrzanym prowadzone są w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Pełny serwis już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Program Pierwsze Mieszkanie to bezpieczny kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo oraz możliwość otwarcia konta mieszkaniowego z dopłatą. Na nowe rozwiązanie umożliwiające zakup pierwszego mieszkania albo domu rząd przeznaczy w ciągu 10 lat około 16 miliardów złotych. Jak mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, program nie zawiera limitów dotyczących ceny metra kwadratowego. Ani też nie wskazujemy lokalizacji, nie wskazujemy metrów mieszkania, które można byłoby nabyć. Mówimy tylko o limitach i wartościach kredytu i mówimy o maksymalnym wkładzie własnym 200 tysięcy złotych. Wysokość kredytu to maksymalnie 500 000 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 600 tysięcy, jeśli osób w gospodarstwie domowym jest więcej. Program ma zacząć działać od lipca. Ponad 3000 firm skorzysta z tańszego gazu. Jak poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wsparcia m.in. dla piekarni i cukierni. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia zapłacą one 200 zł i 17 groszy za megawattogodzinę gazu. W roku 2021 udział ubezpieczycieli w polskim PKB wyniósł 2,25%. W tym czasie wypłacili oni ponad 4 41 miliardów złotych odszkodowań, mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jakbyśmy to przeliczyli na mieszkańca Polski, to jest 1086 zł na osobę, z czego 485 to są świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, a 418 zł w tym dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych OC plus AC. I jeśli chodzi o te ubezpieczenia komunikacyjne, no to w 2021 roku zauważyliśmy taką kwestię, że one wzrosły o ponad 9%, czyli wypłaty z komunikacyjnych AC wzrosły o ponad 9%, co świadczy o tym też, że Polacy dostrzegają te ubezpieczenia, że korzystają z nich. W 2021 roku zawartych zostało blisko 68,5 miliona umów ubezpieczenia. Prawie 30 milionów dotyczyło komunikacyjnego OC, ponad 8 milionów AC, a około 14 milionów to były ubezpieczenia mieszkań i domków letniskowych. Dolar kosztuje 4,37 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,77, a funt brytyjski 5,32 zł. Jutro pochmurno i tak jak dziś będzie przelotnie padał deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem, w górach i na pogórzu śnieg. Jutro wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty, miejscami powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. No i w górach też najniższa temperatura, na pogórzu w górach od 0 do plus 3 stopni, w pozostałych regionach właściwie temperatura wyrównana od 4 do 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dziś dzień liczby pi. To wiemy, prawda? O tym już mówiliśmy dzisiaj o poranku. Tak, i rocznicę urodzin Alberta Einsteina. Tak jest. A wiesz, co jest najważniejsze w liczbie pi? Co? Ja też nie wiedziałem. Dwie dwójki i siedem trójek, ale teraz się dowiemy. W liczbie pi najważniejszą, główną rolę pełni przecinek, bo to on rządzi, czyli przecinek 14. Spróbujmy na przykład przesunąć o jedną tylko pozycję w prawo. Od razu mamy 31,4. A teraz spróbuję to samą operację zrobić na moim kwicie z wypłaty. Oto jest kwota do wypłaty. Przesuwamy w prawo. Już mi się robi cieplej. A może o dwie pozycje? Świetnie. Przecinek. Nie w lewo. Nie w lewo. W prawo, przecinek, nie w lewo. Przecinek, ja mam rodzinę do utrzymania. Co za emocje, czyli jednak przecinek. Przecinek jest bardzo ważny. Człowiek tak. Uczy się całe życie i bardzo panu dziękujemy, panie Marku. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie, jak słyszą państwo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także mailowo i smsowo 71335. Emocje przed chwilą były, jak... No właśnie, sprawdzimy, czy podczas turnieju Rower, podczas pierwszej serii w Lillehammer też takie emocje. Mamy człowieka, który obserwuje te ważne wydarzenia związane ze skokami narciarskimi i on to za chwilę na naszej antenie. Ależ piękne muzyczne wspomnienie sprzed lat. 19 minut pozostało do godziny 17, a panowie dopiero zaczęli. Opóźnienie, zaraz zapytamy dlaczego, skąd i jak obserwujemy turniej Rower w Lillehammer, a zmagania mężczyzn w konkursie indywidualnym w pierwszej serii śledzi Kuba Niziński. Halo Kuba, halo wóz. Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie mieli zacząć o 16:10, ale wczoraj śnieg, a dzisiaj wiatr. Tak jest, pokrzyżował plany startu punktualnego skoczkom, no bo niestety wiało. Ja miałem obawy, że w ogóle ten konkurs się nie rozpocznie, ale na szczęście skaczą i będą walczyć o punkty. Miejmy nadzieję, że w równych warunkach dla wszystkich. Już 11 skoczków za sobą ma swoje próby. Jakub Wolny w tym momencie jest na czwartym miejscu, ale 113,5 metra wolnego to nie jest jakaś szokująca odległość. Simon Amann przed momentem, czyli weteran, emeryt właściwie już skoków narciarskich, Szwajcar, kilka metrów dalej od Jakuba Wolnego jest na trzecim miejscu, ale to jest dopiero początek rywalizacji, bo przypomnę, że dzisiaj w konkursie mamy 6 Polaków. Wczoraj Halvor Egner Granerud wygrał kwalifikację do tej walki tutaj w Lillehammer. Kamil Stoch był 6. Apoloniusz Steiner, z którym miałem okazję dzisiaj rozmawiać, powiedział, że ma nadzieję, że w najbliższych dniach Kamil Stoch, będąc w takiej formie, wygra któryś z konkursów. Dlaczego nie dzisiaj? I jeszcze spoglądam na klasyfikację indywidualną Row R przed tym dzisiejszym konkursem, bo ja przypomnę, że tutaj oczywiście wszystkie serie konkursowe są sumowane. Do tego kwalifikacje i w najbliższą niedzielę poznamy zwycięzcę tej rywalizacji po 18 skokach. A więc Norweg, Halvor Egner Granerud jest na prowadzeniu. Dawid Kubacki na miejscu czwartym. Pomiędzy Norwegiem a Polakiem jest jeszcze Stefan Kraft i Angela Niszek. Ale różnice są naprawdę niewielkie. Kraft do Graneruda traci niespełna 3 punkty. Laniszek do Norwega 15, a Kubacki do lidera 28. Nieco ponad. Więc biorąc pod uwagę tę ilość skoków, które mamy przed sobą, to tutaj naprawdę jeszcze bardzo wiele może się wydarzyć. No i czekamy na to, że Polacy dzisiaj zawalczą o podium. Dawid Kubacki ostatnio na trzecim stopniu podium w swoje 33. urodziny, czyli tak bardzo trójkowo podczas tego Row R. No ale to już dzisiaj, odchodząc od trójek, mam nadzieję, że to podium będzie w zasięgu któregoś z biało-czerwonych, chociaż martwi mnie tak naprawdę ostatnio forma Piotra Żyły, ale on już chyba szczyt formy w tym sezonie ma za sobą, czyli ten tytuł Mistrza Świata wywalczony. To było coś. No nierówne warunki. Mimo, że słonecznie w Lillehammer, to jednak ten wiatr sprawia, że tak, a nie widać tego, nie widać, że wiatr może po wiewie trykotów, kiedy to zawodnicy są w powietrzu, no ale różnica ponad 30 metrów w różnych skokach, no to jednak jeden po drugim to jest bardzo dużo. Tutaj te różnice mogą być takie duże, bo ta skocznia też jest, możliwości latania są naprawdę niesamowite i boję się właśnie, że tutaj naprawdę trzeba skoczyć daleko, by pomyśleć o tym, że no po prostu, że będzie miało się tutaj coś do gadania. No ciekaw jestem, co do gadania będzie miał Kamil Stoch na temat tej nie, skoczni. Nie, ja tego nie będę wnikał to, co on tam będzie mówił, później komentował, ale faktycznie czasami już podczas tego Row R sędziowie dali się we znaki. Oczywiście na bieżąco śledzimy to, co dzieje się w Lillehammer. Pierwsza seria Row R. Kuba Niziński trzyma rękę na pulsie. Bardzo dziękujemy. Jak tylko Polacy będą na skoczni, oczywiście będziemy dla Państwa to, Kuba, szczególnie relacjonować. Kwadrans pozostał do godziny 17. Ładnie weteran powiedział Simon Amann, rocznik 81. To ja już nic nie mówię. Jestem sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, a świat dalej kręci się. Kiedy najzwyczajniej prawdę rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Śledzimy pierwszą serię Row-R w Lillehammer. Po pierwszym skoku Aleksander zniszczał 121,5 metra, zajmuje trzecią pozycję, no a teraz swój skok oddał Paweł Wąsek, 120,5 metra. No to zapewne, jeśli dobrze wczytuje się w te przeliczniki wiatru i długości skoku, może być jak na razie przy pierwszej serii po tych przelicznikach tuż za podium. Przypomnę, Aleksander zniszczał 121,5 metra, miejsce trzecie, a Paweł Wąsek 120,5 metra, teraz miejsce szóste. W audycji popołudniowej oczywiście do skoków rower w Lillehammer jeszcze wrócimy. Wracamy także do tego, o czym mówiliśmy chwilkę temu. Komisja Europejska planuje wprowadzić przepis pozwalający na wydawanie uprawnień w całej wspólnocie tylko na 5 lat. Państwa w sprawie prawa jazdy. Dwie dwójki i 7 trójek. Przepisy przepisami, ale ja to bym po prostu się odwoływał do zdrowego rozsądku zarówno kierowców, jak i ich bliskich. Jakie jest moje samopoczucie, jaki jest mój ogólny stan zdrowia, bo przepisami no wszystkiego nie załatwimy. A być może, że bezterminowe prawo jazdy już nie dla osób 70+. Tymczasem z polskich danych dotyczących bezpieczeństwa na drogach wynika, że najstarsi kierowcy właśnie powodują najmniej wypadków. Co państwo na to? Dwie dwójki i 7 trójek. Za 11 minut 17. Waiting for you. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, kontakt z nami na trzy sposoby, polecamy się. No i wracamy do tego, o czym mówiliśmy m.in. w serwisach informacyjnych. Samorządy Podhala zaapelowały dziś o zachowanie szacunku i pamięć o zasługach świętego Jana Pawła II dla Polski. Więcej o tym Sławomir Wrona. Szczególne związki Jana Pawła II z Podhalem, jego wkład w odzyskanie przez Polskę suwerenności, jednoczenie i nauczanie kilku pokoleń. O tym wszystkim mówili dziś uczestnicy spotkania pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Obecny na spotkaniu marszałek Małopolski Witold Kozłowski mówił też o sprzeciwie wobec, jak się wyraził, podważania świętości życia i nauczania papieża Polaka. Wzywamy wszystkich do poszanowania godności i dobrego imienia naszego świętego patrona. Starosta tatrzański Piotr Bąk przypomniał, że Jan Paweł II pozostaje patronem wielu podhalańskich samorządów, organizacji, szkół, a także Związku Podhalan. Nie możemy zgodzić się na to, aby imię Jana Pawła II było znieważane, aby go oczerniano, aby go pomawiano, aby go atakowano. Atakowanie pamięci wielkiego papieża to atak także na naszą społeczność. Zdaniem posłanki PiS Anny Paluch kwestionowanie zasług i przypisywanie złych intencji Karolowi Wojtyle to kolejne działania środowisk zawsze mu nieprzychylnych. Mówili komuniści drwiąco, a ile dywizji ma papież? Papież nie ma dywizji. Papież ma swoje świadectwo, papież ma głos do ludzkich serc, papież ma w ręku 10 przykazań Bożych, o których mówi ludowi, do którego go posłano. I taką właśnie rolę spełnił święty Jan Paweł II. Niezależnie od spotkania w Zakopanem, ze specjalnym apelem do wszystkich małopolskich samorządów wystąpił dziś także wojewoda Łukasz Kmita. Apel dotyczy podejmowania uchwał w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Łukasz Kmita zastrzegł, że nie narzuca treści uchwał. Chciałby jednak, by znalazło się w nich przypomnienie i odwołanie do ważnej roli papieża w jednoczeniu Polaków. Ja kilkukrotnie uczestniczyłem w pielgrzymkach Jana Pawła II. Widziałem te miliony pielgrzymów, mieszkańców Małopolski i Polski, chociażby na krakowskich Błoniach, zawsze Jan Paweł II nas łączył. I chciałbym, żeby po tych latach znów połączył nas Jan Paweł II. Oczywiście pewne badania, które także realizuje Kościół, są potrzebne i tutaj w żaden sposób nikt nie powinien tego kwestionować, ale oczywiście z szacunkiem dla świętości Jana Pawła II. Z inicjatywy wojewody na Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zawisł także baner ze słowami pamiętamy, kochamy, będziemy bronić. Jak tłumaczył Łukasz Kmita, była to jego prywatna inicjatywa, za którą sam zapłacił. Spotkanie w Zakopanem i apel wojewody małopolskiego to reakcja na materiał przygotowany przez dziennikarzy stacji TVN zatytułowany Franciszkańska 3. Autorzy przedstawili w nim dokumenty i relacje, które mają dowodzić, że Karol Wojtyła jako metropolita krakowski tuszował przypadki pedofilii wśród podległych mu księży. Krytycy telewizyjnego materiału zarzucają jego autorom, że oparli się na dokumentach sporządzonych przez współpracowników Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Takie źródło ich zdaniem trudno uznać za wiarygodne, szczególnie w sprawie Jana Pawła II. O manipulacji i dezinformacji na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Także będziemy mówić w naszym cyklu News albo Fake News już za niecałą godzinę. Dodajmy, że głos przedstawicieli podhalańskich gmin wsparli także parlamentarzyści oraz instytucje i organizacje, które noszą imię Jana Pawła II lub przyjęły go na swojego patrona. A wojewoda małopolski, jak słyszeliśmy, Łukasz Kmita, zaapelował do wszystkich małopolskich samorządowców, by wzorem Sejmu przyjęli u siebie uchwały broniące dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Audycja popołudniowa. Już za 4 minuty o 17:00 serwis. A co tam dzieje się na Rower w Lillehammer? Pierwsza seria skoków narciarskich. Szczegóły w serwisie za chwilę. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust, czego nie da się powiedzieć mi wprost.